أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فدي آيات كريمة كي قباحت دا بني إسرائيل ذكر كي فنقص دا دي ميساق سرام فدري وجوه باندي قتل كول دا كورونو نوستل دا يو بل سر پدي كي امداد كول. په دې آیات کریمه کې خطاب موجوده بنی اسرائیلو ته په وخت د نزول د قران کریم کې داغي تفصیل دا دی چې په مدینه منوره کې دوه قومونه عوام آبادو اوس او بل خزرج اوس او خزرج اوس تر او خزرج وراره دا اصل کې یمن سبا په علاقه کې اوسېده اوس خوب لیدل او چې دا بند راشلی نو هغه دا غزینا سفر وکو مدینه منوره ته راغلل نو دا اورارم پسې راغې مدینه منوره کې دی او آباد او عوام خلکو نو د دې دوانو په منځ کې د جاهلیت هغه دشمنی وی یا دا چې د اوخي یو قبیله والا ورغلې او دا بل قبیله نه د اوخه ولر الوشلی وغالبا دغه سی قصه وا اوخه را الوشلی وا او هغه نبی هغه بل خبر شو هغه دی د اوخه نه غلان ز کټ کړه به ورغه هغه نه خفي کټلې په دې طریقه باندې بهرحال والله عالم خدا د دغه نه غټه دشمنی د مخ کې نه دی وا. نو مدینه کې خواو شا کی د يهوديانو درې قومونه موجود و بنو نزیر والا بنو قریزه و بنو قینقا د دې په منځ کې هم دشمنی و بنو نزیر دوستانو د حضرت د قبیله او بنو قریزه دوستانو د اوس قبیله او بل قول دا دی چې بنو قینقا خلفاو د حضرت او بنو نزیر دا بنو قریزه د دې خلیفو مرګری و نو والله عالم. نو هر کلا بچی د اوس او د خزرج د یو بل سره جنگونه او پاغی کی یو بل قتل کاو یو بل به د کورونو نوستو نو ډلو د یهودیانو به هم خپلو دوستانو سره مرګستیا کوله. یعنی بنو نذیر به د حضرج او بنو قریزه به د اوس سره مرګستیا کوله. نو په دې مرګستیا کې به دوی هم یو بل وجل، یعنی بنو نذیر به بنو قریزه وجل او د کورونو نه به وستل، او برعکس دغه شان دی دا بلا. نو په داسې وخت کې به عوامو یعنی اوس او خزرج په دې باندې اعتراض کا، او بنو قریزه بنو قنقه دا خو علما او دا عالمانو، او دا بنو دا اوس او خزرج خپل غلامان جوړ کړي وو. نو دی اوس او خزرج په دې باندې اعتراض کا او چې تاسو په کتاب کې خو قتل او اخراج حرام شوی دی، نو دا ولې کوي؟ نو دی به ویل چې دا د دې وجه نه، دا د دې وجه د دوستانو د تعصب او ډله بازی نه کوو. د هغه د مونږ دوستان دي او ډله بازی ده او قوم قبیله ده، خامخا په دغه بنا باندې مونږ دا کوو. اکاری بیا اعتراض وکړو چې هر کله تاسو کتابیان یعنی دشمنان قید کې راشي نو تاسو هغې په پیدیا سره خلاصوئ. یعنی چې یو ډلې والا قیدیان بلې دشمن ډلې قیدیان راشي، بیا ول دې چانده کوي او په خپل بیرته خلاص کړي، نیمې جیب کې کې دي او نیمې هغې له قیدیان را آزاد کړي په هغې باندې. نویل تاسو ویل په ویل دا ولې تاسو کوئ، ولې را خلاصوئ دا؟ نو دی ویل دا خو مونږ خپل کتاب باندې عمل کوو کنه، دا تفسیری حال د دی په طریقه د زجر او توبیخ سره الله تعالی په دی آیات کې ذکر کړی دی. اوس او خزرج د مخکې نه مدینه منوره کې آبادو، بنو قریزه بنو قینقا بنو نذیر دی وروسته راغلی وو، دی مولیانو آغی عوامو. نو بیا د هغې د مخکې نه دشمنۍ نیوي، نو چې د مخکې نه دشمنۍ نیوي نو بنو قریزه والا د او سره مرګستیا کوله، بنو نذیر والا د خزرج سره مرګستیا کوله. په دې طریقه باندې چې د اوس والا نه به قیدیان راغلل د خزرج ته، خزرجیانو سره به په قید کې وو، نو دوی به پیسې را جمع کړي او دې خزرج والا پیسې به را جمع کړي، هغه به یې پرېښود. هلکه ولې دا شی کې ویدم کتاب کې راغلی دي؟ نو علاوه کتاب کې دا نه دي راغلي چې نه به وجنه یو بلو ظلم زیاتی به نه کوئ، د کورونو نه به نه وباسئ، خو دوی پاسه عمل کاوه او څه به پرېښودلو. نو دغې ته اشاره ده. بنو قریزه والا بیا وروسته هغه غزو هندق هغه غزا کې بیا نبی علیه السلام د هغې نه بعد هغه کومه حرامیتوب چې کړی و د هغې د وجې نه نبی علیه السلام ټول بیا حلال کړي وو. نقې ته اشاره ده. بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتم هؤلاء بيتاسو وي اغا خلقو وي تاسو اي اغا خلقو تقتلون انفسكم چه وجن اي تاسو يو بلرا و تخرجون فريقا منكم او باس اي تاسو يو ادلا و تخرجون او باس اي تاسو فريقا منكم يو ادلا استاسو من دیارهم دا قرون دا غینا تظاهرون او مدد کوي تاسو د یو بل علیهم تاغی په مقابله کې بالاسم والعدوان په ګنا کولو په ظلم کولو سره و ان یاتوکم او کراشی دی تاسو ته اوسارا قیدیان راشی تفادوهم تاسو فدیه ورکوئ نو جرمانه ورکوئ تاسو داغی وهو محرم عليكم او دا حرام دي پتا سبان دي اخراجهم استل داغي افتؤمنون ببعض الكتاب یعنی دا کورونو نو استل دا هم حرام نو تاسو غي ته حرام نو وي او دا قید نو نا دا قید نه اخلاص ول وي دا زمون کتاب کې راغلي افتؤمنون ببعض الكتاب ایا تاسو ایمان راوړی په بازی صد کتاب باندې و تکفرون به باز انکار کوي په بازی صد کتاب باندې یعنی بازی صدا دا چی تاسو ظلمونه کوي کورونو نو باسي دا ظلم دے دا زیتے دے او من ایسو ویل قیدیان رازا دو قیدیان بے رازا دو دا زمون کتاب کی رغلی بازی بندی چی خپلا پیدا گوری نو ایراش قرآن تکینا فلا پیدا نئی نو بیا قرآن تنکینی بیا پیسر پا قرآن نکی فما جزاو پس نشت دے بدلا من یفعلو ذالی کمل کم داغا چاچی دا کار او گستا سنا الا خیزی علم اگر شرم دل دی شرمندگی دا فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی و یوم القیامت یو دا قیامت پا رزبان لیورد دونا و بگر دولشی دا خلق الى شد العذاب یا غسخ عذاب تا وم اللہ بی غافل او ندی اللہ تعالی بی خبر اما تعملون دا غملون نا چی تاسوی کوئی الله غره د هر سن خبردار ذات دی الله نه غره صفوشی دان دی الله تعالی په هر سبان لفهی اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا ته مد خطاب کئ دا کسان چې اغسته دی ژوند د دنیا بل اخرت په بدل د اخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نسبک بنشي د دین عذاب ولا هم ينصرون او نه بد دی سره مدد کې دی شي ولقد اتینا موسی الكتاب ولقد اتینا موسی الكتاب د دې زنه وسلورم خطاب شروع شوم سلورم خطاب د 88 نمبر آیات پوری پدې کې انکار او هم نن بیا سابقین په مخکینو پیغمبرانو نه انکار کول ولقد اتینا بدغ سلام ورکړو موسی الكتاب موسی علی السلام ته کتاب وقفینا او فرل پسې مونږ را لېګل مل بعده رست دغنا بالرسل رسولان وقفینا قفا دا د سټ نه دی یعنی یو بل پسټ پسی فرل پسی را روانو لکه سورې غالبا سورې مؤمنون 44 نمبر آیت کې راځي ثم ارسلنا رسولنا تترا مونږ رسولان را لېږلي یو فرل پسی یو بل پسی یو به راغلی او بیا به بل راغی بیا به بل راغی په دې طریقې باندې نو دلته ذکر کوي وقفینا امنګ پرل پسې ولې ګل من بعدې رست دا غنا بر رسول رسولان واتینا عیسى ابن مریم البینات ورکړو مونږ عیسا علی السلام ته ورکړو مونږ عیسا علی السلام چې زوی د مریم دې فرل پسې انبیای کرام راغلی دي موسی علیه السلام نا تر دا عیسا علی السلام پوری 4000 انبیای کرام را غلی دی روح المانی ذکر کئیم و آتینا مونگ ورکڑو عیس ابن مریم عیس علیہ السلام چی زوی د مریم دی بالبیناتی خکارا دلیلونا خکارا دلیلونا خکارا دلیلونا خکارا دلیلونا موجزات عیسا مانا صدا اغا سید مبارک توئی عیسا علیہ السلام مور مریم مانا دا خادمہ یا عبد اللہ مالو سی رحمہ اللہ دا ذکر کڑی دی و ایدناہو اوکلک کڑی و منگا دلرا بی روح القدسی پا روحی فاک سرا قدس سمانا سمانا دا قدس نمراد اللہ دے یا دا روح القدس نا جبریل امین یا سو کوئی چی پین یا سو کوئی چی انجیل یا یعنی جبریل علیہ السلام د دې عیسی پر حالات کې مدد کړو کتاب هم را وړو یا ته جبریل امین مراد دی یا د قدوس نه الله مراد دی نو مونږ کله کړو د لرا به روح القدس په روح پاک سره چې جبریل امین وو اپا کله مانو هر کله بچی جاءکم راوڑو تاسو تا افا کلما آیا فس هر کلا جاءکم چی راوڑو بتاسو تاسو تا رسولن رسول هر کلا بچی راولی غراغ تاسو تا رسول بما لا تهوا ها حکم چی نبخ وخو تاسو یعنی افا کلما ایا فسحر کلا جاءکم چراب وړو تاسو ته رسول پیغمبر به مالا تهوا حکم چې تاسو بناخو خاو انفسکم اج نه بخو خاول انفسکم نفسن تاسو استکبرتم لوی وکړه تاسو تاسو ځان غټ وغنو ففریقا کذبتم نو یو ډلوا چې دروژن کړه دروژن کړه تاسو لرا دروژن کړه تاسو وفریقا تقتلون او بل ډلوا چې وجلې تاسو یو ډلوا چې دروژن کولې به تاسو او یو ډلوا چې وجل به تاسو وجلې به تاسو وقالوا قلوبنا غلف او دی ویل زړونه زمونږ ډکتی د علم نه د غلف دوه معنی یو معنی غلف ډک دی د علم نه نور زمونږ علم ته ضرورت نشته دی یا دویمه معنی غلف معنی د فردی باندې زمونږ بدلونو پرده ده کته مونږ ته بیان کې خو زمونږ زړه په پرده کې باندې مونږ نه اورو بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی الله په دی باندې به کفرهم په سبب د کفر د دی باندې فقلیلا ما یؤمنون پس لږ کسان د دینا ایمان راوړي ولما جاءهم هر کله به چې راغې دی ته بس ته دې پورې بس ته بیا سمالتم هاولائی بیاوی تاسو آغا خلکو تقتلون انفسکم چی وجل انفل ملگری انفسکم مراد نفسنا یعنی خفل ملگری موجلم و تخرجون او استل تاسو فریقا منکم یوڈل تاسم او استل تاسو و تخرجون او باسی تاسو فریقا منکم یعدل استاسو من دیارهم دخفل کورونونا تظاهرون مدد کوی تاسو دیوبل علیهم ددی پا مقابل کی بالاسم فگنا کولو سرا والعدوان و فظلم کولو سرا و ایاتوکم او کراشی دی تاسو تام و سارا قدیان تفادوهم نو جرمانه ور کوي تاسو داغي د خلاصولو تاسو فدیه ور کوي داغي د خلاصولو او هو محرم علیکم او حال دا د چې حرام دی په تاسو باندې اخراجهم استلدغی افتومنون ببعض الكتاب ایانو تاسو ایمان راوړی په بعضی صد کتاب باندې وتکفرون به بعض انکار کوي د بعضینا فما جزاء من يفعل نشته ده بدلا نشته ده سزا دا آغا چا چی کئی من يفعل آسو چی کئی ذالک منکم دا کارستا سنا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرم دل دی فجول دا دنیا کی و یوم القیامت فورز دا قیامت باندی یردونا دی بوا پشی لا شد دل عذاب یغسخ عذاب تا وَمَا اللَّهُ أَوْ نَدِيَ اللَّهِ بِغَافِلٍ بِخَبَرَانَ خَبَرًا عَمَّا تَعْمَلُونَ لَغَمَلُونَا چِ تَاسْوِي كَوِي اللَّهُ وَرِ خَبَرْدَارَ دِي اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دَا كَسَانْ دِي چِ اغَسْتِ دِي جُوَنْدَ دُنْيَا بِلَاخِرَتِ فَبَدْلَ دَا خِرَتِ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ نسبک بنشی د دینا العذاب عذاب ولا هم ينصرون انا بد دی سرا مدد کی دیشی ولقد آتینا او یقینا په تحقیق سرا ورکړو مونږه ولقد آتینا او یقینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علی السلام ته کتاب چې تورات وقفینا فرلا پسیو لگل منگا من بعده رست داغنا بر رسولی رسولان و آتینا او منگا ورکڑیو عیس ابن مریم عیسا علیہ السلام چیزوی دا مریم علیہ السلام و البینات تخکار دلائلنا موجزی ویدنا و مضبط کرو ننگا بروح القدس پاغ جبریل یمین سرا لغروه فاکسرا فکلما جاءکم نو یا فس هر کلا چی رابی وڑو تاسو تا رسول پیغمبر بی مالا تا هوا و حکم چی تاسو با نخوا خواو حکم چې نه بخواخواان فوسوکم نفسونه ستاسو استکبرتم تاسو به تکبر کو تاسو بځان لوی ګنو ففریقن کذبتم نو یوه ډله وه چې دروجن کولی تاسو و فریقن او بله ډله وه تقتلون چې وجلې تاسو وقالو اول بدی قلوبنا غلف زمونگ زلون دا علم ندک دیا زمونگ زلون فپردک دی بل لعنهم اللہ بلکی لعنت کرده فدی بلی اللہ تعالی بی کفرهم فسبب دا کفر دی فقلیل اما یؤمنون پس لک سان دین ایمان روڑی پس لک سان دی اغچی ایمان پس لک کسان دی د دینا یؤمنون لغچی ایمان ناوڑی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.